بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الله نسمى هذي هواني والي ونافك ونوامبيا ندقزاو وليكفوروا كتك أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم مكتوليوا سيسي تتطوكا pamoja na nyinyi ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا هتتمتي كتك نيني يويوت مليل وإن قوتدتم لننصرنكم انكبيوا سيسي تتكن سروني والله يشهد إنهم لكاذبون نا الله أنا شهديا وانبها ونافك نورونغو. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وكتوليوا هاو مكافيري هاو نافك هاو تتوكا pamoja nao ولئن قتلوا نوكيبيوا وكيواوا لا ينصرونكم هاوزي كوا نصورو ولئن نصروهم نوكيوا نصورو لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون watakimbia la yuwallunna aladbara manake watakimbia au wanafiki thumma la yunsarun kisha hawatanusuriwa. Yaqulu ibn Kathir rahimahullah huna yukhbiru ta'ala anil munafiqin, hapa anawaelezea hao munafiqin ka Abdullah ibn Ubay wa adrabihi حيث بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم يعدونهم النصر من أنفسهم ونواهدي نصر ونفس زاو. فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا الآية فقال بسم والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به ni warongo katika hayo wanayowaahidi hao makafiri. Imma liannahum qalu lahum qawlan wa min niyyatihim alla yafulahum bihi, warongo ni kwamba aidha ni kwamba wamewaambia maneno na katika nia zao ni kutowatekelezea ahadi hizo. Wa imma liannahum la yaqa'u minhum alladhi qaluhu, na ima ni kwamba hayatatokea hayo walioyasema. Walihadha qala ta'ala wala in qutilu la yansurunahum ay la yuqatiluna ma'hum, hawezi wakapigana pamoja nao. Wala in nasaruhum qatalu ma'hum binafsiha, hawawezi. Wala in nasaruhum la yuwalluna al-adbara, watakimbia. Wa hadhihi bisharatun mustaqillatun binafsiha, hii ni bishara pekee kwa nafsi yake. Qawlihi ta'ala la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Idhan wanafiki ni waongo katika ahadi walizowapa hawa makafiri kwamba watawasaidia, watatoka pamoja nao. Hizi zote ni ahadi za urongo. La in ukhriju la yakhrujuna mahum, wakitolewa hawanafiki hawatatoka pamoja nao, wala inkutilu la yansurunahum, na wakipigwa wakiuawa hawatawanusuru, wala innasaruhum la yuwallunna aladbara, wakijaribu kuwanusuru basi watakimbia, watageuza migongo yao wakimbie. Thumma la yunsarun, kisha hawatanusuriwa. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min wara'i judur. La yuqatilunakum jami'an, hawatapigana na nyinyi nyote, illa fi quran muhassana, ila katika yani vijiji venye kuzungukwa na ngome, venye kutiwa ngome, yani la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min wara'i judur, hawezi kupigana na nyinyi nyote isipokuwa fi quran muhassana, katika vijiji venye kuzungushiwa ngome au nyuma ya kuta, au min wara'i judur au nyuma ya kuta. Judur jam'u jidar, yani annahum min jubnihim wa hala'ihim la yaqdiruna ala muwajahati jayshi al-muslim al-islam bil mubaraza wal muqatala, kwa sababu ya uoga wao hawawezi kukabiliana na jeshi la Uislamu. Bil mubaraza wal muqatala, mubaraza ni ile mmoja mmoja kupigana, muqatala ni kwa pamoja. Kwa hiyo hawawezi kukabiliana na Waislamu, jeshi la Waislamu kwa mubaraza wal muqatala, na kupigana. Bal imma fi husunin au min wara'i judurin muhasarin, ima watapigana na wao katika ngome zao au nyuma ya kuta wamezungukwa. Fayuqatiluna lidafi anhum darura, hapo watapigana kwa ajili ya kuwalinda na kuwatetea hao wengine. Ba'suhum bainahum shadid, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana aw min wara'i judur. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, je nyinyi mna hofu zaidi katika nyoyo zenu, mnaogopa zaidi katika nyoyo zenu kuliko mnavyomwogopa Allah. Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Je, nyinyi mnaogopa zaidi katika nyoyo zenu kuliko mnavyomwogopa Allah. Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, hilo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Ayakhafuna minkum akthara min khawfihim min Allah, wanakuogopeni nyinyi zaidi ya kumwogopa Allah. Walihadha qala ta'ala dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, ayo yote ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Thumma qala la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min wara'i judur. Ba'suhum bainahum shadid, ba'suhum ay uadui wao baina yao ni mkubwa, ba'suhum bainahum shadid, wadui wao fima bainahum katika yaliyo baina yao shadida ni mkubwa. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, unawadhania wako pamoja na hali nyoyo zao ziko mbali mbali. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wako pamoja na hali nyoyo zao ziko mbali mbali. Ay tarahum mujtami'in fatahsabuhum mu'talifin wa hum mukhtalifuna ghayata al-ikhtilaf, dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, hilo ni kwa sababu wao ni watu wasio na akili, watu wasio fahamu mambo. Yakulu Sheikh Sandi rahimahullah katika tafsiri ya aya hizi, قال ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين أطمعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على المؤمنين ولي وطمع دقزاو كتك أهل الكتاب وانبا وتوانصوروا نقوى بيندا فيدي يو إسلام وأنهم يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم, مكتوليوا نسيس تتطوكا بمجنانيني, ولا نطيع فيكم أحدا أبدا, أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا, حتتمتي يوتي كتك كتن ونصور نيني, أي لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعلمنا يعذبنا لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا يعذلنا أو يخوفنا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون, ونافق ونبي مكفيري وإن قتلتم مكيبيغوا لننصرنكم تتكنصروني والله يشهد إنهم لكاذبون, نا الله نشهديا ومباواني ورونغو في هذا الوعد الذين غروا به إخوانهم, كتك هذه أمبايو ولوغورنايو ندقوزاو. قوله تعالى لأنتم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يقول الشيخ السعدي ولا يستكثر أو يستكثر هذا عليهم, فإن الكذب وصفهم, أي كثيرشي لكواه واني أورونغ ديو سفزاوها ونافك, والغرور والخداع مقارنهم كذلك, غرور نخداع ودنغنيفو نجيو رفكياو مقارنهم, والنفاق والجبن يصحبهم, ونفيك نووغا ينسوبياناناو مبهاي. ولهذا كذبهم الله بقوله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم, لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. قال ووقع طبق ما قال, ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر به, ووقع طبق ما قال, وقع موافقة ما قال, فقال لئن أخرجوا أي من ديارهم وكتلوا كتك مجياو جلاء ونفيا لا يخرجون معهم, لمحبتهم للأوطان كسبب ونفيدا انتزاو هاتتوك بمجاناو, وعدم صبرهم على القتال na kutokuwa na subra yao juu ya vita, wa adami wafaihim bil wa'di, na kutotekeleza kwao ahadi, hawatayafanya haya waliowaahidi wenzao. Wala in kutilu la yansurunahum, na wakipigwa hao pia hawatawanusuru. Bali yastawli alayhimul jinnu, bali uoga utawatawala, wayamlikuhumul fashal, fashal itawatawala, itawamiliki. Wayakhdhuluna ikhwanahum, na watawakosesha nusra ndugu zao. Ahwa jamaa kanu ilayhim, ambapo ni mahali ambapo wanawahitajia sana, lakini hawatawafanyia hivyo. Wala in nasaruhum ala alfardhi wattaqdir, wakiwanusuru kwa makadirio tu, ala alfardhi wattaqdir, wakiwanusuru, la yuwallunna aladbara, watakimbia, thumma la yunsarun, kisha hawatanusuriwa. Ay sayahsulu minhum alidbaru anil qitali wan nusra, itapatikana kwao kukimbia na hivyo vita na nusra. Wala yahsulu lahum nasrun min Allah, wala itapatikana kwao nusra kutoka kwa Allah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min warai judur. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min warai judur, ba'suhum bainahum shadidun, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Yaqulu Sheikh As-Sa'di, والسبب الذي حملهم على ذلك, سبب yakutotekeleza hizo ahadi zao, annakum ayyuha almu'minun, ni kwamba nyinyi waislamu, ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, wanakuogopeni zaidi katika nyoyo zao kuliko Allah. Fakhafu minkum a'zama mimma yakhafuna min Allah, kwa hiyo wanakuogopeni zaidi ya wanavyomuogopa Allah. Waqaddamu makhafata almakhluq, wametanguliza hilo kuogopa viumbe, kiumbe alladhi la yamliku linafsihi naf'an wala dharra, kiumbe ambacho hakimiliki nafsi yake manufaa wala madhara. Ala makhafati alkhaliq, wametanguliza kuogopa kiumbe kuliko kumwogopa al-Khaliq, muumbaji, alladhi biyadihi dhurru wan nafu, ambaye iko katika mikono yake madhara na manufaa. Wal ata'u wal man'u, na kutoa na kuzuia. Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, hilo ni kwamba wao ni watu wasiofahamu maratib al umur, wala ya'rifuna haqa'iq al ashiya, wala yatasawwaruna al-awaqiba, wa innama al-fiqhu kulla al-fiqhi, wa innama al-fiqhu kulla al-fiqhi, an yakuna khawfu al-khaliqi wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddaman ala ghayrihi, wa innama al-fiqhu kulla al-fiqhi, isipokuwa ilmu na ilmu yote. An yakuna khawfu al-khaliqi wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddaman ala ghayrihi, ni kuwa hofu kumwogopa al-Khaliq, muumbaji, na kumtarajia na kumpenda, haya yote yanatangulizwa ala ghayrihi, wa ghayruha taba'an laha, asiyekuwa yeye ni kwamba anafuatia, anafuatia mapenzi ya Allah. Lakini hawa ni watu ambao hawafahamu jambo hili. Wala antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, je nyinyi mnaogopa zaidi wao, nyinyi mnaogopa zaidi katika nyoyo zao kuliko kumwogopa Allah. Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, hilo ni kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Qul dhalika bi annahum qaumun la yafqahuna maratib al-umur, hawajui daraja za mambo. Wala ya'rifuna haqa'iq al-ashya, hawajui uhakika wa vitu. Wala yatasawwaruna al-awaqib, hawafikirii mwisho wao. Wa innamal fiqhu kullu al-fiqhi an yakuna khawfu al-khaliqi wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddaman ala ghayrihi wa ghayruha tab'an laha. La yuqatilunakum jami'an, hawawezi kupigana ninyi nyote. Ai fi hali al-ijtima', illa fi quran muhassana au min wara'i judur, isipokuwa katika miji iliyozungushwa hisni, yani imezungushwa ngome au nyuma ya kuta. Hawezi kupigana ninyi au nyuma ya kuta. Ai la yatathabbatuna ala qitalikum, wao hawathubutu kwa kupigana na nyinyi. Wala yaazimuna alayhi illa idha kanu mutahassinina fil qura, isipokuwa wakiwa wamejikinga na hisni zile katika miji yao. Au min warai judur, au nyuma ya judur, nyuma ya kuta. Wal aswar, wale aswar pia ni hizo judur, kuta. Kwa hiyo hawawezi kupigana na nyinyi isipokuwa wawe katika ngome wamejificha, au nyuma ya kuta. Kuta. Ba'suhum bainahum shadid, yani uadui wao baina yao ni mkubwa. Qala ay ba'suhum fima bainahum shadidun la afa fi abdanihim wala fi taubatihim wa innama al-afatu fi dhu'fi imanihim, sema maafa hayapo katika udhaifu wa imani zao. Wa adami ijtimau kalimatihim, wa innama al-afatu fi dhu'fi imanihim, maafa ya katika udhaifu wa imani zao. Wa adami ijtimai kalimatihim, na kutokuwa moja kalima lao. Walihadha qal tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, unawadhania ni wote wakati nyoyo zao ziko mbali mbali. Hina tarahum mujtami'in mutatahirin walakin qulubuhum shatta ay mutabaghidha, zenye kuchukiana nyoyo zao, mutafarriqa zenye kuwafikiana, zenye kutofautiana, mutashattita zenye kuwa mbali mbali. Dhalika alladhi aujaba lahum ittisafahum, dhalika alladhi aujaba lahum ittisafahum bima dhukira, yaliyowajibishia kusifiwa kwa hayo yaliyotajwa. Bi annahum qaumun la yaqilun, ni kwamba wao ni watu wasiofahamu. Ai la aqla indahum, hawana akili wala lub. Fa innahum law kanat lahum uqulun, kwani wao lao wangekuwa na akili wala lub. Lub pia ni hizo akili, la aqla indahum wala lub. Fa innahum law kanat lahum uqulun, law wangekuwa na akili, la atharu alfadila ala almafduli, wangekhitari alfadil kuliko mafdul. Wazi eh? La atharu alfadila ala almafdul, wangekhitari alfadil kuliko mafdhul alfadhil nan na mafdhul nan. Allah wangemtanguliza Allah kwanza kuliko viumbe. Wala maradhu li anfusihim bi abhasil khuttataini, wasingeridhia kwa nafsi zao kwa khutta mbili hizi ambazo ni dhalili. Wala kanat kalimatuhum mujtami'a, kalima lao lingekuwa moja. Wa qulubuhum mutalifa, nyoyo zao zingekuwa pamoja. Fabidhalika yatanasarun, wa hilo wangenusuriana. Wa yataadhadun, na kusaidiana. Wa yataawanuna ala masalihim ad-diniyya wad-dunyawiyya mithla haulai al-makhdhulin min ahli al-kitab, fano hawa wenye kukoseshwa nusra katika ahli al-kitab. Alladhina intasara Allahu li rasulihi minhum, ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru mtume wake nao. Wa adhaqahumul khizya fil hayati ad-dunya, akawaonjesha udhalili katika maisha ya dunia. Idhan wanafik hawawezi wakaeka ahadi alafu wakatekeleza, hawawezi wakasema maneno yakawa ni ya kweli. Kwa hiyo waliwaahidi makafiri kwamba watawasaidia, lakini hakuna lolote lililotekelezwa. Kamathali shaytan kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu wabala amrihim walahum adhabun alim, kama mfano wa wale waliokuwa kabla yao. Qariban dhaqu wabala amrihim, walionja adhabu ya mwisho ya jambo lao. Dhaqu wabala amrihim, walionja adhabu ya mwisho ya jambo lao. Walahum adhabun alim, na wana adhabu kali. Yakul waadamu nasri man waadahum bilmuawana, na kutoa nusuru wale walioahidi kuwasaidia. Kamathali alladhina min qablihim, ni kama mfano wa wale walio kabla yao. Qariban hivi karibu, wa hum kufaru Quraysh, na hawa ni makafiri wa Quraysh. Alladhina zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, ambapo shaytani aliwapambia amali zao. Waqala akasema, la ghaliba lakum al-yawma minan nas, hakuna yote katika watu atakaye kushindeni kukushindeni nyinyi. Wa inni jarul lakum, na mimi ni mwenye kukusaidieni. Falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala 'aqibayhi, zilipoonana yale makundi mawili shaytani akarudi nyuma. Waqala inni bari'un minkum, na kusema mimi nimekuepukana na nyinyi. Inni ara ma la tarawna, mimi nayaona msio yaona. Fagharratuhum anfusuhum, nafsi zao zikawadanganya. Wagharrahum man gharrahum, wakawadanganya waliowadanganya. Alladhina lam yanfa'uhum, ambao hawakuwanufaisha. Walam yudafi'u anhum al'adhaba, wala hawakuwazuilia adhabu. Hatta atau badra, mpaka wakafika Badr, katika uwanja wa Badr. Bifakhrihim wa khuyalaihim, wa fakhra zao na yani kibri chao. Dhanina annahum mudrikuna bi rasulillahi wal mu'minina amaniyahum, wanafanya hayo wakifahamu wakimfahamu mtume sallallahu alayhi wasallam na waumini. Dhanina annahum mudrikuna bi rasulillahi wal mu'minina amaniyahum, amaniyahum, hali ya kuwa wanadhani kwamba watamdiriki mtume wa Allah na Waislamu watadiriki zile tamaa zao na matamanio yao pale Badri, katika vita vya Badr. Walidhania kwamba watawaua na kuwamaliza Waislamu. Fanasara Allahu rasulahu wal mu'minina alayhim, Allah akamnusuru mtume wake na Waislamu dhidi yao. Fakutilu kibaruhum wasanadiduhum, wakauao wale wakubwa wao na wale viongozi wao. Wa usiru man usiru minhum, wakatekwa waliotekwa katika wao. Wafarra man farra, na akakimbia mwenye kukimbia. Wabidhali dhaku wabala amrihim, kwa hiyo wakaonja adhabu ya jambo lao. Wa aqibata shirkihim wa baghihim, na mwisho wa ushirikina wao na dhulma yao ikamalizika hapo. Wale Makuraish wabidhalika dhaku wabala amrihim wa aqibata shirkihim wa baghihim, hadha fi dunia, hii ni duniani. Walahum fil akhirati adhabun alim, na huko akhira wana adhabu kali. Kamathali shaitan, ni kama mfano wa shaitan. Idh qala lili insani kfur, wakati alipomwambia mwanadamu kufuru. Falamma kafara, alipokufuru. Qala inni bari'un mink, shaitan akamwambia mimi niko mbali na wewe. Inni akhafu Allaha rabbal alamin, mimi namwogopa Allah mola wa viumbe wote. Yakul kamathali shaitani idh qala lili insani kfur, ay zayyana lahu lkufra, shaitani akampambia mwanadamu ukafiri. Wa hassanahu, akaufanya ni mzuri. Wa daahu ilaihi, akamlingania mtu kwenye ukafiri huo. Falamma ghtarra bihi, alipoghurika nao. Wakafara, na akakufuru huyo mtu. Wahasala lahu shakau, ukampatikania uovu. Lam yamfahu shaitan, shaitani hakumfaa tena. Alladhi tawallahu wadaahu ila ma daahu ilaihi, shaitani ambaye alimnusuru akamuita akamlingania kwenye haya aliyomlingania. Bal tabarra minhu, bali shaitani aliyepukana naye. Waqala inni bari'un minka inni akhafu Allaha rabbal alamin, ay laysa li qudra ala dafi'i al'adhabi anka, mimi sina uwezo wa kukuzuilia adhabu. Walastu bimughnin anka mithqala dharratin min alkhair, na mimi si mwenye kukutosheleza wewe hata wizani wa dharra, kitu kidogo cha khairi siwezi nikakutosheleza. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha wadhalika jazau dhalimin, ikawa mwisho wao ni kuwa motoni, hali ya kukaa milele humo, na hiyo ndiyo malipo ya dhalimin. Yakul fakana aqibatahuma aidai alladhi huwa shaitan, mlinganizi ambaye ni shaitani. Walmaduu alladhi huwa linsanu hina ataahu, na yule mwenye kulinganiwa ambaye ni mtu akimtii shaitani, wote watakuwa motoni. Fakana aqibatahuma, ikawa mwisho wao nanna nani, shaitani na huyo mtu aliyemfuata shaitani. Fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, hali ya kuwa wenye kudumu humo katika moto. Kama qala ta'ala inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, shaytani anawalingania makundi yake kundi lake ili wawe katika watu wa motoni. Fakana aqibatahuma, ikawa mwisho wao hao wawili shaitani na huyo mtu alifuata dawa ya shaitani. Finnari, ikawa mwisho wao ni motoni. Khalidaini fiha, hali ya kuwa wenye kukaa milele humo. Wadhalika jazau dhalimin, na hiyo ndiyo jaza, ndiyo malipo ya madhalim, ailladhina ashtaraku fi dhulmi walkufri, وإن اختلفوا في العذاب وقوته حتى وكيختلفيانا كتك عذاب ننقف زيزو عذاب ولهذا دعب الشيطان مع كل أو أوليائه وهذا وهذا دعب الشيطان مع كل أوليائه هي ديو آدى الشيطان فمجن وفنزي وكيوتي هو الشيطان فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم حتى إذا وقعوا في الشباك أو في الشباك وحاق بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم أنا ولنغنية نكواتية كتك غرور نودنغنيفو kwenye yale ambao yanawadhuru hao watu mpaka wakishaingia katika mtego wake wa haqa bihim asbabul halak zikafika kwao sababu za maangamivu tabarra minhum shaitani anakaa mbali nao watakhalla anhum na anawaachilia walaumu kulla laumi ala man ataahu lawama zote zinarudi kwa mwenye kumtii shaitani walaumu kulla laumi ala man ata'ahu lawama zote zimuendee mwenye kumtii shaitani fa inna allaha qad haddhara minhu wa andhara wa akhbara bimaqasidihi wa ghayatihi wa nihayatihi allah amemtahadharisha shaitani na akatoa onyo na akaelezea makusudio yake na lengo lake shaitani na hatima yake kwa wanadamu ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم تهذاري يا الله أليكم تهذاريش الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله أممويلزيا lengo lake na makusudio yake sheitani kwamba ni kuwalingania wale wafuasi wake ili awatie motoni kama atakavyoingia yeye motoni falmuqaddimu ala ta'atihi asin ala basira la udhra lahu mwenye kutanguliza kumtii sheitani ni asi falmuqaddimu ala ta'atihi asin mwenye kutanguliza kumtii sheitani ni asin ala basira pamoja na ujuzi anamuasi ni asi ala basira hana udhuru sababu hakuna asiyejua uovu wa sheitani hakuna asiyejua uovu wa sheitani hakuna asiyejua kwamba Allah ametukhofisha na huyu sheitani na hakuna asiyejua kwamba maasiya ndiyo دعوة يا شيطاني دعوة يا شيطاني أنا يفاني لكما واتوا ومواسي الله وفاني معصية وامتيي ومواسي الله وامتيي شيطاني هي اللي دعوة يا ياكه شيطان وثم لا عذر له فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له وما يكون تنوليز شيطاني كمتي شيطاني هان عذر إذن فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هي جيو جازا جيو مليبو يها ومظالم وليو تنغليزا طاع يا شيطاني كلك طاع يا الله سبحانه وتعالى والله أعلم.